Hola, son Noel, fans de Fanny Alexander. Estoy aquí en Radio Oceánica. Aproveito para recomendarvos a todos, aparte de escoitar boa música na radio, que tamén a compartades, a descargades e a merquedes, que boa falta nos fai a todos consumir un pouco de música propia. Aí estaba o saúdo de Noel Fens para Radio Oceánica, compoñente de Fanny Alexander, incitándonos a compartir música. Como fixeron os colectivo Oruga hoxe con nós, que ademais de música, pois compartiron un bo pedazo de entrevista. Tiñamos moitísimas ganas de falar con eles, son un dos grandes representantes da electrónica do país, e máis nesta situación na que o Sonar desembarca e se irá, iso tamén hai que telo claro, do país. Chegamos ao Ecuador e temos que facer presentacións, porque sabedes os habituais do programa, que aquí chega un dos colaboradores, dos que a grande maioría xa estaban presentados. Este ano tiñamos unha novidade, Emilio José, que presentamos xa hai dous programas, e agora chega unha nova novidade de última hora, un rapaz que se une a esta nave transoceánica. Miguel, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, escollido por un gusto musical peculiar e cunha proposta tamén un pouquiño diferente, contanos por onde van ir os tiros musicais da túa sección. Pois a ver, antes de nada, gracias por invitarme a túa sección. O que vou tratar así un pouco na sección moitos xéneros musicais moi variados, prestando unha especial atención aos grupos que máis influíron na escena independente. Digamos, hai unha serie de grupos que están agora aí dando forte, pero hai outros moitos grupos que non son tan actuais que vaga a pena coñecer. Así que vamos combinar un pouquiño novidades musicais e un pouco de arqueoloxía, porque as cousas non chegan da xeración espontánea, non? Normalmente van evoluindo, todo mundo copia todo mundo, ata chegar a un punto. E entón por aí imos ir tirando, non? Recuperar así tamén algunhas cousas do pasado que hoxendía siguen tendo vixencia. Efectivamente, esa idea un pouco. E con que imos comezar? Pois imos comezar por aquí por a Terriña. Comezamos en Ferrol, no barrio Esteiro concretamente, que para moito por ali, cunha banda que presentou o pasado 25 de setembro na FNAC de Coruña. Presentou o seu primeiro disco, que é un disco que promove a Fundación Paideia, Estudios Mans. Eles foron finalistas no Olga Xirinax, que foi o primeiro certame internacional de cantautores de Tarragona. Tamén foron gañadores do concurso do primeiro certame de cantautores, Expresión K, que organizouse aquí en Galicia. Organizou no a Asociación Cultural, que ten o mesmo nome, Expresión K. O disco titúlase... Bueno, eles chamanse Óscar Fojo e El Viejo Caracol, antes de nada. O disco é Con la Casa Cuestas. A pista que vamos a escoitar é a primeira, a que abro o disco, que é Al Viento Santo. Y así me he quedado colgado, abrazado al mar de abrazos que no me has dado encanto, que no me has dado encanto, que no me has dado encanto, que no me has dado encanto. Al viento santo me lo metí con cierto espanto y así me he quedado colgado, abrazado al mar de abrazos que no me has dado encanto. Óscar Fojo y El Viejo Caracol, novedad de discográfica galega presentada en Afnaca y hai un mes que nos trae hoxe Miguel. Óscar Fojo y El Viejo Caracol, que o nome Óscar Fojo, perdón, y El Viejo Caracol, que o nome tal cual, non é ninguna unión de bandas ni nada polo estilo. No, no, é o nome. Óscar Fojo é o cantante e o compositor das letras e El Viejo Caracol son os outros catro compoñentes. E continuamos con un, non sei se dicir dos meus favoritos porque cantes moito xa perde un pouco de importancia, pero é un dos referentes musicais da boa música, nesto da música independente ou alternativa, sabendo que el é moi coñecido, non? Piano Magic, novo disco, contanos. Novo disco, efectivamente. Para min son unha das bandas máis importantes, como ben comentaches. Teñen novo disco dende o pasado día 12 deste mes. O disco titúlase Ovations. Bueno, un disco sorprendente, con temas variados. Vamos, na súa liña. Moi, moi bo. Que canción escolliches? Escollín a pista número 3, On Edge, que é un corte así contundente, con un carácter electrónico así bastante, bastante importante. Ben, quería comentar unha cousiña con respecto a Piano Magic, que, bueno, falando un pouco así, achegándonos aquí, non moi cerca de aquí, pero a Sevilla concretamente, Miguel Marín é compoñente da banda. Bueno, él agora mesmo ten un proxecto de música electrónica que se chama Árbol, moi interesante, moi recomendable. A ver, eses programadores do Sonar que están por aí. Todo o mundo pedindolles cousas. vamos, un tipo que tivo moita influencia para a banda, para Piano Magic. Colaboraron con Vigas Luna en Son de Mar e Yo Soy la Juani. Despois tamén agora mesmo está co proxecto do pabillón de España na Exposición Universal de Xangai. Está xunto con Vigas Luna tamén aí, preparando audiovisuais e tamén na súa longa metraxe tamén están aí. Pois un dos grandes que estivo con Piano Magic, e Piano Magic que continúa o seu camiño, tal como os escoitar agora en On Edge. We'll be right back. Piano Magic dende Londres e de recentísima actualidade co seu novo disco que, como nos contaba Miguel, ben variado e dos fixos. Disco de Piano Magic que saca e non ten disco malo case, polo menos últimamente. E de Piano Magic a onde? Australia. Damos un saltiño, antípodas. Eso no espazo, e no tempo? E no tempo, pois un esaniños tamén. Vamos 15 anos atrás, a 1981, e imos falar de Death Can Dance como influencias de Piano Magic. E por que escollemos Death Can Dance? Esa é a pregunta. Pois escollen Death Can Dance porque colaboran dous dos seus membros, colaboran neste último disco de Piano Magic. Colaboran Brendan Perry, que foi fundador de Death Can Dance, xunto a Lisa Gerrard, Peter Ulrich, que é un, bueno, percusionista variado tamén. Eso no persoal, e no musical. Como? Eso no persoal, e no musical, que cousiñas trae Piano Magic de Death Can Dance? Que colleron? Bueno, colleron moitísimo, colleron ritmos, colleron, digamos, un pouco o concepto musical nalgúns temas. Por exemplo, vese clarísimamente, vamos. E ben, falando así un poquinho máis de Death Can Dance, contando así algunha anécdota que a mí sempre me gusta contar, sobre os fundadores, Brendan Perry é un tipo bastante peculiar que actualmente vive e traballa retirado nunha igrexa restaurada en Irlanda. Está ali o seu aire. Bueno, tamén antes de comezar con Death Can Dance tuvo dous grupos punk sen demasiado éxito comercial, Scavengers e Marching Girls. Lisa Gerrard, pois, é máis coñecida. A voz de Death Can Dance, quizás, é das máis coñecidas. Banda sonora de Gladiator, baixo a dirección de Hans Zimmer, O Rei León, Mellor Imposible, infinidade de un compositor destes, consolera. tamén estreouse como actriz nun filme de Agustín Villaronga, El Niño de la Luna, un filme de aquí. Nada, participo no que participou Lucía Bosé tamén, por exemplo. Entón imos a escoitar unha canción que supoño que recordará os Piano Magic. Pois eu creo que algo sí, algo recordará, pero bueno, co toque de Death Can Dance inconfundible do seu primeiro disco, Death Can Dance tamén, como nome da banda, e a canción é Threshold. We'll be right back. Estamos aquí fixándonos ben nesas guitarras que son case o punto clave desa referencia absoluta a Piano Magic, non? Esas guitarras con esa reverberación, esa atmósfera que crean que despois tamén crea Piano Magic doutro xeito, quizás co seu toque persoal, pero aí está. Seguimos. Ahora imos cara a Nova York. Estados Unidos, Nova York, Madison, Chicago, Austin, diferentes lugares, porque a banda tampouco ten un lugar, digamos, central, xa que cada componente dun sitio diferente. E de quen estamos a falar? Cougar, escrito. É unha banda moi noviña, do 2003, que sacan o seu primeiro disco, que se titula Patriot, un disco de este mes de agosto pasado. Seis aniños para sacar o disco logo, desde 2003. Pois sí. Unha boa tempada para sacar un disco, sí. A verdad. Sacaron algún single por aí, pero disco non conseguiron hasta agora. E con moito esforzo, xa que foi unha colaboración entre tres discográficas, Counter, de Londres, Ninja Tune, coñecidísima Ninja Tune, do propio selo do grupo, Layer Music. Entón, Jesús. Están os tres aí que bueno, é un cacao, non me enterei. Estive mirando e non souben moi ben como. E despois dese esforzo, chegan a Radio Oceánica, saltan o Océano Atlántico e chegan a este pequeno fin do mundo. Por que razón? Que che chamou a atención desta banda? Pois chamou a atención, en primeiro lugar, a música. A música que me parece unha banda que vai dar que falar. Fan un rock chamado Rock de Emerxencia, chaman yeles. Ben, o tema que imos escoitar é Pelouriño. Eso sona galego. Salvador de Bahía. ben, eu creo que teñen bastantes influencias con Brasil, de Brasil, e a partir da metade do tema imos apreciálo, creo. Desde logo que ben sona isto, xa para ir rematando o programa, porque estamos xa moi perto do final desta sección que nos trouxe por primeira vez Miguel o programa. E con que nos vamos ir? Supoño que con algo do que tiraron Cougar, non? Pois sí, influencia indispensable de Cougar e Tortoise, xa que un dos seus compoñentes, John McEntire, que tamén técnico de son en Tortoise e tamén, bueno, Stereolab, Tonse, aí esa influencia de Brasil. Pois é tamén técnico de son de Cougar e as mezclas, tamén as fai. Imos escoitar este tema que é Xigantes, do seu novo disco tamén, que teñen disco, e tamén deste ano. Pois imos escoitalo, pero xa moi pouquiño, porque Radio Oceánica chega ao seu fin. Miguel, fíxose curto, supoño. Curtiño. Pero voltarás a traer a esa música e, sobre todo, esa pesquisa de influencias, ese acto de arqueoloxía sonora que teremos na próxima edición na que voltes ti. Odito, moitísimas gracias por este primeiro programa e esta primeira chega. Gracias a ti. E a todos vos, a próxima semana, a vindeira, estaremos aquí con todos vos a mesma hora, no mesmo canle. E se tedes... Se queredes volver a vernos antes desa data, radiooceánica.eu. Recordade, mañá teredes novas do Sonar na nosa web.